Deus também bate um coração. Trójka. Program trzeci. Jeden na początek Nocnej Polski. Dzień dobry, Elżbieta Różycka, Tomasz Żonda. Witamy i odlecieliśmy troszkę. Qantas w wykonaniu jednego. I w związku z tym, że Państwu spodobało się nocne latanie i nocne podróżowanie, to dzisiaj ciąg dalszy. Leaves are brown. Por la madrugada. bardzo przyjemny pomysł na łączenie latynoskich rytmów z polskim folklorem. To specjalizacja zespołu Madrugada. I to właśnie piosenka, która pojawiała się już kilka razy w Nocnej Polsce. A wcześniej Bananowy Song, wielki przebój grupy Vox, a także Nowika i jej wersja California Dreaming. Liar. No proszę, zabrzmiało letniej nocy bardzo przyjemnie, chociaż dawno tego nie słuchaliśmy. Wspomnienia z pleneru. To zespół Kombi jeszcze w czasach, kiedy była to formacja nie tylko wokalno-instrumentalna, jak ktoś kiedyś ładnie mówił, ale również instrumentalna. Sławomir Łosowski zresztą na tych klawiszach pięknie nam wygrywał. Kombi, wcześniej Lady Punk o Międzyzdrojach, a także grupa Subway. Piosenka, którą wylansował inny zespół Ziemowita Kosmowskiego, czyli Randewo. Trójka, Nocna Polska. Między nas to co.

najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złoty ta sama cisza trwa wrześniowa. Dwie piosenki z drugiej ręki, ale pięknie wykonane. Maria Sadowska, chwilę wcześniej Joanna Darka. Trójkę uzupełniała na samym początku już we własnej piosence Ania Rusowicz z płyty Genesis. No to teraz uwaga, jedzie tramwaj. Thank you. się cały mój świat. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. Bye.

taksówkarze, taksówkarze i cichciarze, taksówkarze i cichciarze, taksówkarze i cichciarze, taksówkarze i cichciarze, taksówkarze i cichciarze, taksówkarze i cichciarze. Nocna podróż tramwajem w radiu. To był organek, wcześniej przybyła także Leny Valentino.